Μακάρι βρε παιδιά να ήταν το Τουρκετζίαν το μεγαλύτερο πρόβλημά μας. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Dark, the seas were off, the port lay straight ahead. The booze ran out, the men grew tired, and this is what they said. Captain, if you cannot find a place to set her down, then you'll be sleeping right along this vessel in the ground. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Τέλος εβδομάδας, αρχή καινούριου μήνα. Καλό μήνα σε όλους, 1η Ιουλίου, Παρασκευή. Jolly Roger pulled through and made it to the land. We disembarked, went into town with a vengeance in our hand. The children cried, the women sighed, the men would turn their heads. So with a smile we chanted loud, and this is what we said. Whoa, whoa, whoa, whoa. Ξεκινώ σήμερα εκεί από την ίδια χωρία θεμάτων, τα ελληνοτουρκικά, τις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών. Προσπαθώ, ίσως δεν γίνομαι κατανοητός, εντάξει, καμιά φορά ο καθένας έχει άλλα πράγματα στο κεφάλι του μέσα, καταλαβαίνω, δεν χρειάζεται, γι' αυτό συζητάμε, γι' αυτό διαφωνούμε. Ωραία, παίρνω μηνύματά σας αρκετά, πολλές διαφωνίες σήμερα, θα τις διαβάσω όλες, σας το υπόσχομαι. Ξέρεις, έχει ο καθένας μία εικόνα, ρε παιδί μου, για το τι τον απειλεί σε αυτήν εδώ τη ζωή, σε αυτήν εδώ τη χώρα που ζει. Ποια είναι η μεγαλύτερη απειλή που νιώθει? Αναφέρομαι στην ιστορία με το Τουρκο-Αιγαίο, όπως το είπε χθες ο Τσίπρας, το Τουρκετζίαν. Λοιπόν, εγώ για κάποιο λόγο θα επιμείνω, τις κρατώ τις διαφωνίες σας, τις σέβομαι ασφαλώς και τις υπολογίζω, αλλά νομίζω ότι είναι λάθος αυτή η συζήτηση. Και με όλο το σεβασμό λέω να επιμείνω, βλέποντας και τη συνέχεια. Ζήτησε συγγνώμη ο Άδωνης. Ακούστε, θα μπορούσε σε μια έτσι πιο αφαιρετική θεώρηση των πραγμάτων, το γεγονός και μόνο ότι ο Άδωνης ζήτησε συγγνώμη για το Τουρκετζίαν, ίσως να έφτανε χωρίς να πούμε πολλά πολλά. Ήδη είμαστε, τώρα είναι 2 και 47 που σας μιλώ, είναι το ούτε 3 λεπτά εκπομπής. Τώρα ολοκληρώνονται τα 3 λεπτά. Θα μπορούσες σε αυτά τα 3 πρώτα λεπτά να σου πω, ο Άδωνης ζήτησε συγγνώμη για το Τουρκετζίαν, να συνεννοηθούμε, να καταλάβεις και εσύ ότι για να ζήτησε ο Άδωνης συγγνώμη πάει να πει ότι δεν είναι σημαντικό. Πάει να πει ότι δεν έχει να ότι επειδή έχει να χάσει από την εκλογική του πελατεία, προφανώς είναι ζήτημα ίσονος σημασίας. Και να τελειώσει εδώ η εκπομπή τουλάχιστον για αυτό το θέμα και να μην το πολυπεδέψουμε παρακάτω. Και μόνο που ο Άδωνης ζήτησε συγγνώμη σημαίνει ότι δεν είναι κάτι σημαντικό, γιατί για τα σημαντικά, για τα πολύ σοβαρά πράγματα που έχει κάνει σε αυτή τη χώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης, ποτέ δεν ζήτησε και ποτέ δεν θα ζητήσει συγγνώμη. Και έχω να σου πω και ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Έτσι, μια που μπλέξαμε στην κουβέντα περί ονοματολογίας, περί του Αιτζίαν ξαφνικά που κινδυνεύει, για να δούμε από τι κινδυνεύει ακριβώς το Αιγαίο μας. Σου λέω, θα επιμείνω λίγο. Είναι και τέλος εβδομάδας, θα πάρουμε σκέψεις για το Σαββατοκύριακο, για το μαξιλάρι μας, ο καθένας. Και εδώ, καλά να είμαστε, θα τα πούμε από Δευτέρα μετά ξανά, να δούμε πού οδηγεί το θέμα. Βέβαια, έχω μία βεβαιότητα. Θυμάστε εκείνη τη ρίση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ότι το θέμα της Μακεδονίας, το όνομα, σε 10 χρόνια δεν θα το θυμάται κανείς. Λοιπόν, σας το υπογράφω. Και γράψτε από κάτω, όχι Μητσοτάκης φυσικά, Διονέλης. Σε 10 μέρες δεν θα συζητάμε τίποτα για το Τουρκετζίαν. Και όχι επειδή θα το αφήσω εγώ στην άκρη, επειδή δεν είναι θέμα που αντέχει 10 μέρες. 10 μέρες σας δίνω. Από χθες, από προχθές που έσκασε, είμαστε στην 3η μέρα τώρα, έτσι. 10 μέρες. Και τελειώνει. Και ας βγω εγώ ψεύτης. I'm not. υπάρχει κανείς εκεί έξω που δεν έχει καταλάβει, να το υπολογίζω και αυτό, έτσι. Κάποιος που ακούει την εκπομπή, που δεν άκουσε τη χθεσινή, που δεν έχει γενικώς αυτό, κάτσε να τα πούμε από την αρχή λίγο ή τουλάχιστον να σου κάνω μια πολύ πολύ γενικόλογη σούμα. Πήγανε οι Τούρκοι και κατοχύρωσαν την εμπορική ονομασία Τουρκετζίαν, Τουρκοαιγαίο δηλαδή, για να το πουλάνε στο, ως εμπορικό σήμα όταν θα διαφημίζουν τον τουρισμό τους στα δικά τους παράλια, του Αιγαίου παράλια, τα έλεγα και χθες, έτσι, και εκεί Αιγαίο είναι. Λοιπόν, αυτό έχει δημιουργήσει ένα μείζον ζήτημα. Εχθές, παιδιά, ο Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο ενδυνάμει πρωθυπουργός, είπε ότι εμένα, αν μου είχε συμβεί αυτό στη βάρδιά μου και είχα κάνει εγώ τέτοιο λάθος να μας πάρουν οι Τούρκοι το Αιγαίο, στην ουσία, καλά, εγώ το λέω έτσι, θα γύριζα με τα πόδια από την Ισπανία, από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Εντάξει, ακούστε, όσο περισσότερο βαραίνουν οι δηλώσεις γύρω από το θέμα αυτό, τόσο περισσότερο αποδεικνύεται ότι δεν είναι σοβαρό. Και ξέρετε, ενδεχομένως να δίνει και ένα προμήνυμα αυτό για το πώς θα πάμε μέχρι τις εκλογές, για το τι θα συζητάμε μέχρι τις εκλογές. Δεν λέω ότι δεν είναι στο τραπέζι η ακρίβεια, το κόστος ζωής, όλη η κατάσταση, η εσχροκέρδεια των εταιριών ενέργειας. Προφανώς μπαίνουν, τα βάζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Αλλά με αυτό εδώ το Τουρκοαιγαίου και το... φαίνεται να πέφτουμε σε μια παγίδα. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, ακούστε, επειδή εγώ τη δική μου άποψη την είπα και χθες, θα ξεκινήσω σήμερα από τα δικά σας μηνύματα να βάλω τις διαφωνίες για να έχουμε να συζητάμε. Φίλοι, Βάσο, πρώτη-πρώτη. Ήρθε η ώρα, λέει, και ήρθε η ώρα να διαφωνήσουμε επιτέλους. Λίγο μου γράφει. Μόρα και πολύ να διαφωνήσουμε. Το Αιγαίο, ως γνωστόν, ανήκει μόνο στα ψάρια του, αλλά και βρέχει τα παράλια των δύο γνωστών χωρών. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούνται επιθετικοί προσδιορισμοί. Συγγνώμη. Νομίζω, διότι με αυτή τη λογική, το πέλαγος που βρέχει τη νότια Κρήτη θα ονομαζόταν κριτικό-βορειολιβικό πέλαγος. Λοιπόν, μια που θέτεις, αγαπητή Βάσο, το θέμα, έτσι, μια που το θέτεται σε αυτή τη βάση, ειδικά για το Λιβικό, θα σας πω ότι η συζήτηση, επειδή ζω στην Κρήτη τα τελευταία 12 χρόνια και επειδή έχει τύχει να την πιάσω αυτή την κουβέντα, να είναι στη δική μου βάρδια, που λέει και ο Τσίπρας, την κουβέντα για το αν θα λέμε το νότιο κριτικό, το Λιβικό νότιο κριτικό. Εγώ, ακούστε, πριν έρθω στην Κρήτη να ζήσω, ήξερα ότι εκεί κάτω έχουμε ένα Λιβικό πέλαγος. Ότι, ρε παιδί μου, άμα είσαι στο Τζούτσορο, άμα είσαι στο Λέντα, άμα είσαι στο Δισκό, άμα είσαι στις ομορφιές της νότιας Κρήτης, αντικρίζεις το Λιβικό πέλαγος. Κάνεις μπάνιο στο Λιβικό. Και έχει και κάτι εξωτικό μέσα, ρε παιδί μου, νομίζω, και είναι και μπραντ στην ουσία. Δηλαδή, ειλικρινά, το να πεις πάμε για διακοπές στο Λιβικό πέλαγος είναι πιο θελκτικό, πιο, τι να σου πω τώρα, πιο sexy, άμα θέλεις, με όρους marketing τώρα σου λέω, έτσι, από το να πεις πάμε διακοπές στο νότιο κριτικό πέλαγος. Έχουν βαλθεί το τελευταίο διάστημα, είναι μια ιστορία νομίζω 4-5 χρόνων, έχουν βαλθεί εδώ διάφοροι να μας πούνε, δηλαδή μιλάμε για καμπάνια τώρα, όχι αστεία, να αλλάξουν οι χάρτες, ειδικά οι χάρτες που είναι στα σχολεία. Άντε τώρα να ξυλώνεις όλους τους χάρτες. Γιατί? Γιατί οι χάρτες λένε Λιβικό το πέλαγος το από κάτω και πρέπει να το κάνουμε νότιο κριτικό. Βρε καημό και μιζέρια μεγάλη, και πραγματικά την νιώθω πολύ γραφική αυτή την κουβέντα. Και ξέρεις, άντε να δεχτώ ότι το Τούρκο Αιγαίο, επειδή έχει να κάνει με τους Τούρκους, σου κεντρίζει λίγο. Με τους Λίβιους, ξέρω εγώ, έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Με τον Καντάφη, νομίζω επί Παπανδρέου, μια χαρά σχέσεις είχαμε. Μετά ξεκινούσαμε από εδώ, από την Σούδα, να τους βομβαρδίζουμε τα αμερικανικά F-16, αν θυμάστε, και τα γαλλικά. Πριν από, πρέπει να ήταν το 2017, αν θυμάμαι καλά, ή 16-17, που τους βομβαρδίσαμε. Όχι εμείς, το ΝΑΤΟ, αλλά εμείς, από εδώ. Και από εκεί και πέρα έχουμε να χωρίσουμε από ένα σημείο και μετά την ιστορία με το τουρκολιβικό σύμφωνο. Προσέξτε, αυτό έδωσε ακόμα μεγαλύτερο, γιατί μπήκε ο Ερντογάν μετά στη μέση και ήταν ακόμα ένας λόγος να μην λέμε λιβικό το πέλαγος, να το πούμε νότιο κριτικό. Βρε καημός, βρε μεράκι μεγάλο, τώρα έχει ξεκινήσει η συζήτηση να μην ξαναπείτε, όποιος λέει πας και λες, ξέρω εγώ, κάπου δημόσια το λιβικό πέλαγος, πάντα θα βρεθεί κάποιος να σε έτσι κακίσει. Θα σε διορθώσει, δεν θα το λες λιβικό, θα το λες νότιο κριτικό. Εγώ πάντως, να ξέρετε, όποτε κάνω μπάνιο στην κάτω πλευρά, που είναι και πανέμορφη, στο Λιβικό κάνω ακόμα μπάνιο. Εσείς να το λέτε όπως θέλετε. Όχι ότι έχω τίποτα με τη Λιβύη, ότι θέλω να... θα μας πάρει η Λιβύη το πέλαγος. Νομίζω ότι είναι λίγο χαζά όλα αυτά. Συγγνώμη τώρα. Και έχουν μέσα τους έναν σπόρο ψεύτικου πατριωτισμού. Δηλαδή, ο ίδιος άνθρωπος που λέει, ξέρω εγώ, να μην το λέμε λιβικό, να το λέμε νότιο κριτικό, μπορεί να είναι ο ξενοδόχος που χτίζει, ας πούμε, και σαρώνει τα πάντα στο νότιο κριτικό πέλαγος, που είναι υπερήφανος να το λέει νότιο κριτικό, αλλά πάει και τσιμεντώνει όλη την παραλία στο νότιο κριτικό. Καταλάβεις τώρα. Δηλαδή, θα έλεγα λίγο να μείνουμε στην ουσία. Και αυτή την, υπάρχει αυτό το ρητό, τα λέει όλα, νομίζω τα έχει πει όλα τα πάντα. Ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων, ειδικότερα δε όταν τον χρησιμοποιείς με αυτόν τον τρόπο. Να σας πω ένα άλλο ωραίο, πάλι με το λιβικό, μια που μου έδωσε την αφορμή η φίλη η Βάσο. Όταν έγινε το τουρκολιβικό σύμφωνο, εκείνη την περίοδο συζητούσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Κρήτης αν θα δώσουμε το OK να γίνουν εξορίξεις στα νότια και στα δυτικά του νησιού. Θυμάστε, επί Τσίπρα, Exxon Mobil, η οποία φεύγει, μας αφήνει, Total, μάλλον η Total φεύγει και η Exxon Mobil θα φύγει όσο νούπο. Και το Περιφερειακό Συμβούλιο την έδωσε την έγκρισή του, προσέξτε, για να μπούμε στο μάτι, γιατί εκεί που θέλανε να κάνουν οι Αμερικανοί της Exxon Mobil και οι Γάλλοι της Total τις εξορίξεις, ήταν πολύ κοντά με το όριο που έβαζε το τουρκολιβικό σύμφωνο για την ΑΟΣ, και άρα μέσω της Κρήτης θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε την γεωστρατηγική ενδυνάμωση της Τουρκίας με τη Λιβύη και άρα να κάνουμε τις εξορίξεις. Πρόσεξε τώρα έναν παραλογισμό, έτσι. Στο υπέροχο νότιο κριτικό πέλαγος που το αγαπάς, που θέλεις να το έχεις ελληνικό, δικό σου κριτικό, κριτικάτσι και αυτό κλπ, λες, για να το προστατεύσω, ας κάνω, και για να μπω στο μάτι της Λιβύης, ας κάνω μωρέ εξορίξεις για να το προστατέψω από τον Ερντογάν. Έχει μέσα του ένα, γι' αυτό σας λέω, ο πατριωτισμός, και βγήκανε παιδιά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, την είχα παρακολουθήσει εκείνη την συζήτηση, για εθνικούς λόγους πρέπει να δώσουμε τις εξορίξεις στο κριτικό πέλαγος, και τη δώσαμε στο νότιο κριτικό, και μάλιστα από τότε λέγανε νότιο κριτικό, μην το λέμε λιβικό, και οι εθνικοί λόγοι ήταν που επέβαλαν να εγκρίνουμε την καταστροφή του πελάγους, που κατά τα λοιπά δεν θέλουμε να το λέμε λιβικό, αλλά θέλουμε να είναι δικό μας. Έχει μέσα του κάτι, δεν το βλέπετε κι εσείς? Hey! φίλος ο Δημήτρης. Αχ βρε Μάριε, ξεκινάει το μήνυμα. Όλα καλά και άξια, μου λέει, στην προσέγγιση σου επί του Τουρκετζίαν. Αλλά είναι λυπηρό να μην αναδεικνύουμε εμείς την διάσταση που έχει αυτή η είδηση. Και φυσικά, μου λέει, η Χερσόνησος της Ανατολίας, δηλαδή η σημερινή Τουρκία, βρέχεται από τα νερά του Αιγαίου. Και προφανώς θα έπρεπε να είμαστε πολύ περήφανοι που οι εξ Ανατολών αρχίζουν να χρησιμοποιούν επισήμως τα καταξιωμένα ιστορικά ελληνικά ή έστω ελληνογενή τοπονύμια αυτού του χώρου. Θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που χρησιμοποιούν τον όρο Αιτζίαν και όχι το αλλοιωμένο τουρκιστή Αιτζέ. Όπως τόσα άλλα ελληνογενή τοπονύμια, όπως το Ισταμπούλ που σημαίνει στην πόλη, το Ισμύρ που σημαίνει στη Σμύρνη κλπ. Η διάσταση της συγκεκριμένης είδησης που χρήζει δημοσιογραφικής ανάλυσης, αν όχι στυλίτευσης, είναι ότι οι ζηλωτές ονοματολάγνοι αυτής της χώρας, εκείνοι που έχουν εξαντλήσει κάθε είδος σπέκουλα σε ένεκα πολιτικού ωφέλους στη χρήση ιστορικών τοπονυμίων του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου που ζούμε, βλέπε χαρακτηριστικά την περίπτωση του ονόματος Μακεδονία, πιάστηκαν στον ύπνο, αφήνοντας το κατεξοχήν ιστορικό τοπονύμιο που είναι συνυφασμένο με την ιστορική πορεία του ελληνικού τους έθνους, δηλαδή τον όρο Αιγαίο, να χρησιμοποιηθεί έστω και ως δεύτερο συνθετικό σε επωνυμία, στην οποία μάλιστα το προκλητικό πρώτο συνθετικό, το εθνικό Τουρκ, εγείρει και αξιώσεις δικαιοδοσίας επί του όλου χώρου. Κάτι που το καθιστά ακόμα πιο ευφυές και πανέξυπνο για όποιον θα ήθελε να εμβολήσει σε εισαγωγικά τα ιερά και τα όσια της ελληνικής φυλής ενός Άδενη και ενός Βελόπουλου, για την οποία τόση και τόση αυτής της κυβέρνησης κόπτονται τόσα χρόνια. Ουφ τάπα, μου γράφει στο τέλος και ησύχασε. You pull that collar around my neck and you bring me to your whisper. You say the things I wanna hear. Don't do this to me, sister. Don't do this to me, sister. Don't do this to me, sister. I don't care how wrong it is, I've got good intentions. And I just can't hide it anymore. Εγώ, βρε Δημήτρη, μέχρι ένα βαθμό το είπα, νομίζω, χθες, ότι ναι, είναι ειρωνικό αυτοί που έδωσαν, και μάλιστα το έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του, και είχε δίκιο, ότι αυτοί που μας έκαναν, μας έβριξαν τα σηκώτια με το ότι προδίδεται η Μακεδονία για το, με τη Συμφωνία των Πρεσπών, τώρα δώσανε το Αιγαίο ολόκληρο, την ονομασία Αιγαίο. Απλά δεν πιστεύω, ειλικρινά δεν πιστεύω, ότι εγείρονται αξιώσεις δικαιοδοσίας επί του όλου χώρου από το όνομα Τουρκετζίαν. Κυρίως επειδή είναι και εκεί Αιγαίο. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή προσπαθώ να σκέφτομαι λιγάκι ανάποδα. Προσπαθώ σε αυτόν τον τύπο του πατριωτισμού να μην ενδίδω. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο σοβαρό θέμα αυτό. Πώς να το κάνουμε τώρα. Σε ό,τι αφορά την εμπορική χρήση του όρου, ναι, προφανώς ήταν μάγκες, ήταν πιο έξυπνοι, κινήθηκαν πιο γρήγορα και κατοχύρωσαν αυτό. Εμείς τι θα έπρεπε να κάνουμε, θα έπρεπε να τους πούμε όχι, εκεί δεν είναι Αιγαίο για εσάς. Αφού είναι, θα λέγαν αυτοί. Και μόνο το γεγονός ότι μπαίνεις στη συζήτηση πειραγμένος, όχι εσύ Δημήτρη, ως λαός, ως πολιτικό προσωπικό εν πάση περιπτώσει. Ω παιδιά, οι Τούρκοι μας πήραν το Αιγαίο. Ξεκινάς από την παραδοχή ότι είναι δικό σου. Όλο. Όλο ρε παιδί μου, δεν υπάρχει άλλος κανείς στο Αιγαίο, μόνο εσύ είσαι στο Αιγαίο. Ναι, ότι είναι ελληνική λέξη, ότι έχει ιστορικούς δεσμούς, ότι και η απέναντι πλευρά κάποτε ελληνική ήταν και αυτά. Ναι, προφανώς, προφανέστατα. Τώρα εδώ τι κάνουμε όμως. Νιώθεις ότι σε απειλεί πραγματικά ο Ερντογάν με το Τουρκετζίαν. Έχω μερικές σοβαρές ενστάσεις και συγγνώμη που σας κουράζω τώρα με όλο αυτό, αλλά είναι πολύ εύκολη και δεν με εντυπωσιάζει τόσο η πρεμούρα του Άδωνη για το θέμα, και μάλιστα ότι βγήκε να ζητήσει συγγνώμη. Συγγνώμη, θα κάνω ό,τι μπορώ για να το αποτρέψω. Στο δεξιό του ακροατήριο, μη σας πω, στο ακροδεξιό του ακροατήριο μιλά, ξέρει ότι αυτό το θέμα κεντρίζει τις ευαίσθητες χορδές αυτού του ακροατηρίου ακριβώς, και γι' αυτό ζητάει συγγνώμη, ακριβώς επειδή είναι ένα ανούσιο θέμα σε ό,τι αφορά την πραγματική, αν υπάρχει απειλή της Τουρκίας την ώρα που γίνονται τόσα πράγματα. Αλλά ξέρω ότι αυτό το ανούσιο θέμα σε αυτό το ακροατήριο μπορεί να του στοιχήσει αρκετά ψηφαλάκια. Ομοίως, όπως σας έλεγα για τους ξενοδόχους στα νότια της Κρήτης, που να σας πω για τον Άδωνη. Θυμάστε πριν από πολλούς μήνες, ψάξτε να βρείτε αυτή την εκπομπή, ήταν τότε που τσακωνόταν ο Άδωνης με το ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της διατήρησης των αυθαιρέτων κατασκευών και των αυθαιρέτων κτισμάτων των ξενοδόχων πάνω στον Αιγιαλό. Τι γίνεται τώρα με αυτό? Εδώ και κάποια χρόνια έχουν βγει πρωτόκολλα κατεδάφισης σε όλη τη χώρα για τις μοίριες όσες, μάλλον μοίριες όσες είναι οι παρανομίες των ξενοδόχων. Στην Κρήτη έχουν βγει καμιά εκατοστή πρωτόκολλα, πανελλαδικά άντε να είναι κοντά στα χίλια, παραπάνω δεν είναι. Λοιπόν, αυτά τα πρωτόκολλα κατεδάφισης ποτέ δεν υλοποιούνται, γιατί τη μία ήταν οικονομική κρίση. Την άλλη ήταν που θα μας λένε Συρία, θα νομίζουν λέει οι τουρίστες, θα λέγανε εδώ οι τουριστικοί πράκτορες, οι δικοί μας, στην Κρήτη. Θα βλέπουν τα γκρεμίσματα και θα νομίζουν ότι είναι στη Συρία. Τα λέγανε τότε που είχε πόλεμο στη Συρία, τότε που ξεκίνησε μάλλον ο πόλεμος στη Συρία. Μετά ήταν ο κορονοϊός. Πού να πας τώρα με κορονοϊό, μωρέ, να γκρεμίζεις? Έχουν πάθει και ζημιά οι άνθρωποι. Σας θυμίζω ότι δεν είναι το να γκρεμίσεις ξενοδοχεία ή το να κλείσεις ξενοδοχεία. Είναι το να γκρεμίσεις το τυχαλάκι που έχει βάλει ο μάγκας ξενοδόχος και έχει κλείσει όλη την παραλία δική του και δεν αφήνει την ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες όπως είναι υποχρεωμένος να κάνει. Αυτά τα πράγματα λέμε. Ή το τάδε γεφυράκι που έφτιαξε μέσα στη θάλασσα για να βλέπουν οι τουρίστες και να πηγαίνουν να κάνουν στο γεφυράκι τις βουτιές τους. Κάτι τέτοια πράγματα. Ή το μπαρ, το υπαίθριο μπαρ στην Άμμο πάνω, που λέει εδώ γουστάρω να φτιάξω, ρε παιδί μου, ένα μπαρ. Ρε παιδί μου, είσαι πάνω στην Άμμο, πάνω στην παραλία, πάνω στο αυτό, δεν με νοιάζει, αφού μπορώ θα το κάνω. Και το κάνει τελικά. Λοιπόν, γι' αυτά ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν αυτός που έφερε τον καινούριο νόμο που τους έδωσε άλλον ένα χρόνο παράταση. Τέλειωνε το Μάρτιο, 31 Μαρτίου η προθεσμία για να υλοποιηθούν τα πρωτόκολλα κατεδάφισης. Λοιπόν, εκεί γύρω στις 28 Μαρτίου, λίγο πριν από την λήξη της προθεσμίας, ήρθε και είπε άντε για άλλο ένα χρόνο και πάμε παρακάτω. Προσέξτε, το ίδιο ακριβώς είχε κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν τόλμησε να βάλει μπροστά την ιστορία με την κατεδάφιση των αυθαιρέτων, για να είμαστε δίκαιοι. Βγήκε βέβαια κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ και του είπε ότι εδώ αυτό που κάνετε είναι χατήρι στους ξενοδόχους, και πολύ δίκιο είχε. Και βγήκε τότε ο Άδωνης και είπε, άμα θέλετε εσείς να τα γκρεμίσετε, να πάτε εσείς να πείτε στις εκλογικές σας περιφέρειες ότι ο Τσίπρας είναι αυτός που γκρεμίζει τα ξενοδοχεία. Και έκανε έναν απίστευτο λαϊκισμό πάνω στο. Βεβαίως μετά δεν το απαντήσανε ποτέ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σου λέει τώρα ποιος να χρεωθεί να πάμε να μας βρίζουν σε όλες τις περιφέρειες τις εκλογικές που έχουν τουρισμό. Άστο να πάει στο καλό, και τελικά κανένας δεν παίρνει την ευθύνη να ξυλώσει τις αυθαίρετες, τις παράνομες κατασκευές των ξενοδόχων πάνω στις παραλίες του Αιγαίου μας. Όπ, να το Αιγαίο. Αλλά έτσι, παιδιά, και το αμφισβητήσει ο Ερντογάν, μαύρο φίδι που τον έφαγε. Εμείς μπορούμε να το καταπατάμε, μπορούμε να κάνουμε του κόσμου τα πράγματα, αλλά δικό μας είναι ότι θέλουμε το φωτιά, βάζουμε και το καίμε. Τι θέλετε τώρα, καταλαβες? Επίσης δεν μας πείραξε ποτέ ότι τον όρο Aegean τον έχουν χρησιμοποιήσει ένα κάρο εταιρείες. Για παράδειγμα, η Energean είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται τα κοιτάσματα πετρελαίου στην Καβάλα. Θυμάστε αυτή που απέλυε τον κόσμο? Ναι. Η οποία έχει έδρα το Λονδίνο, να ξέρετε. Αλλά δεν μας πειράζει όταν έρχεται αυτή και βγάζει την εταιρεία το όνομά της Energean. Είναι και από το Λονδίνο. Λόνδρα. Made in England. Τι θέλεις, Μέγκλα που λέμε εδώ στα κριτικά. Άλλο, βρήκα, έψαξα. Θα σας εκπλήξω λίγο, γιατί υποτίθεται ότι το Aegean είναι κάτι το προσέω. Aegean Cats, να ξέρετε. Γάτες του Αιγαίου. Τι είναι αυτό? Είναι μια εταιρεία, της κάνω και διαφήμιση τώρα, δεν πειράζει. Εντάξει. Δεν την ήξερα, αλλά έψαξα. Λέω, κάτσε να δω ποιος άλλος έχει το brand Aegean. πέρα από την αεροπορική εταιρεία που την χρηματοδοτούμε με 100, 140 εκατομμύρια, πόσα τους δώσαμε, θυμάστε. Η Aegean Cats είναι μια εταιρεία που πουλάει άμμο για τα γατάκια. Άμμο, παιδί μου, να χαίζουν οι γάτες, τώρα τι να σου πω. Το δέχεσαι αυτό σαν, δηλαδή, έτσι, το Αιγαίο, ρε εσύ, το Αιγαίο τώρα να είναι άμμος για τα γατάκια. Καλά, αν έχετε γατάκι να την προτιμήσετε. Ξέρω, είναι και Aegean, δεν είναι να παίζει με αυτά. Θέλω να πω, εκεί δεν μας πειράζουν όλα αυτά, μην το χρησιμοποιήσει ο Τούρκος. Γι' αυτό σου λέω, καταντά λίγο γελία η κουβέντα αυτή. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. Come on, all good workers, This here is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Πίσω σελίδες. Είμαστε στην Παρασκευή, πρώτη μέρα του Ιουλίου, καλό μήνα και πάλι. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να βρείτε τους τρόπους επικοινωνίας για τα δικά σας μηνύματα. Συνεχίζω με τα μηνύματα των διαφωνιών. Πάω σε άλλο θέμα όμως. Αφήνω λίγο τώρα το Τουρκετζίαν κλπ. Υποχρεωτικότητα στους υγειονομικούς. Ένα πολύ σοβαρό μήνυμα, ένα πολύ σοβαρό θέμα και ένα μήνυμα από την φίλη την Νεκταρία. Μου λέει στη χθεσινή σας εκπομπή, στην προχθεσινή δηλαδή, δηλώσατε για άλλη μια φορά ότι είστε με τον Πλεύρη. Καλά και εσείς τώρα το πήρατε της μετρητής. Ακούγεται κάπως. Είπα για το θέμα των υγειονομικών ότι συμφωνώ με την άποψη ότι οι υγειονομικοί πρέπει υποχρεωτικά να εμβολιάζονται και δεν θα φύγω από αυτό. Όμως θέλω να διαβάσω το μήνυμά σας. Πραγματικά αναρωτιέμαι ποιοι είναι οι λόγοι που έχετε αυτή την άποψη, στην οποία εγώ τουλάχιστον δεν βρίσκω καμία λογική βάση. Από πού να το ξεκινήσω δεν ξέρω. Μου γράφει η φίλη Νεκταρία. Οι άνθρωποι αυτοί αγανακτισμένοι και πλήρως εξουθενωμένοι, αφού εδώ και 10 μήνες είναι καταδικασμένοι αυτοί και οι οικογένειές τους στην πείνα, ακόμα και έγκλημα να είχαν διαπράξει, θα έπαιρναν έστω τον μισό μισθό τους, μου λέει σε παρένθεση. Πριν φτάσουν έξω από το σπίτι του Υπουργού, έκαναν άπειρες προσπάθειες να τον προσεγγίσουν και να συζητήσουν μαζί του. Αλλά ο κύριος Πλεύρης μήνες τώρα αρνείται πεισματικά να τους δεχτεί. Ακόμα και όταν έκαναν απεργία πείνας πάνω από 30 μέρες και ήταν κάτω από το Υπουργείο, εκείνος έμπαινε από την πίσω πόρτα για να μην τους συναντήσει. Αυτές οι αναστολές φέρνουν την υπογραφή του και φέρουν την υπογραφή του. Και ως γνωστόν η δράση φέρνει αντίδραση. Αυτό θα έπρεπε να το γνωρίζει ο κύριος Πλεύρης. Επίσης, δεν θυμάμαι τότε που ήταν ακόμα βουλευτής με τον κύριο. Δεν θυμάται τότε που ήταν ακόμα βουλευτής με τον κύριο Καρατζαφέρη να είχε ενοχληθεί όταν γινόταν διαδηλώσεις έξω από το σπίτι του Τσοχαντζόπουλου και του Σιμίτη. Χθες λοιπόν πήγαν έξω από το σπίτι του. Δεν μπούκαραν μέσα ώστε να πούμε ότι έγινε εισβολή στην προσωπική του ζωή, ούτε αναφέρθηκαν στη γυναίκα του και στο παιδί του. Διαδήλωσαν ειρηνικά, ζητώντας το αυτονόητο να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Και πάω στην ουσία, όχι τόσο για τα της διαδήλωσης, για την ουσία του ζητήματος της υποχρεωτικότητας στους υγειονομικούς. Μου λέει λοιπόν η φίλη Νεκταρία, η αιμονή αυτή δεν έχει πλέον καμία επιστημονική βάση, όταν όλοι νοσούν και μεταδίδουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Λάθος νομίζω σε αυτό. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος. Δεν μεταδίδεις με τον ίδιο τρόπο όντας ή ούσα εμβολιασμένος ή εμβολιασμένη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετοί υγειονομικοί οι οποίοι δεν έχουν προχωρήσει στην τρίτη δόση και εργάζονται με rapid test. Έχουν καταργηθεί όλα τα μέτρα, έστω και προσωρινά. Σωστό και το προηγούμενο, σωστό και αυτό. Την 27η Ιουνίου 2022, προχθές δηλαδή, οι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ ήταν στο 56% εμβολιασμένοι. Αυτοί που έχουν κάνει και τις τρεις δόσεις, και στο 44% ανεμβολίαστοι. Δύο δόσεις, μία ή και καμία. Και άλλα πολλά. Το παράδειγμά σας με τους μηχανικούς που δεν θέλουν να βάλουν τα χέρια τους στο γράσο δεν έχει καμία σχέση με τους υγειονομικούς που τους υποχρεώνουν να κάνουν μια ιατρική πράξη στο σώμα τους και που για δικούς τους λόγους αρνούνται να το κάνουν. Το γεγονός ότι είναι υγειονομικοί δεν σημαίνει ότι πάβουν να είναι άνθρωποι και ως άνθρωποι έχουν κάθε δικαίωμα να αποφασίσουν τι θα κάνουν με το σώμα τους και αυτό σε καμία περίπτωση δεν τους κάνει αντιεμβολιαστές. Δηλαδή οι υγειονομικοί θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να δεχτούν οποιαδήποτε θεραπεία για κάθε είδους ασθένεια τους προτείνεται από την ιατρική κοινότητα, με ερωτηματικό στο τέλος. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση που κόπτεστε τώρα δύο μέρες σχετικά με το δικαίωμα της γυναίκας να αποφασίσει εάν θα κυοφορήσει ή όχι. Το γεγονός ότι έχει μήτρα δεν την υποχρεώνει να γίνει και μητέρα. Το συμπέρασμα είναι ότι σε όλη αυτή η κατάφορη αδικία που έχει γίνει εις βάρος 7.500 περίπου υγειονομικών δεν έχει καμία απολύτως επιστημονική βάση και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο Υπουργός και η Κυβέρνηση δεν δέχονται να έρθουν σε συζήτηση μαζί τους. Όλα είναι θέμα ανυπακοής και αν τώρα δεχτούμε ως κοινωνία αυτή την υποχρεωτικότητα είναι σίγουρο ότι στο μέλλον θα έρθουν και άλλες και άλλες και έτσι γεννιέται ο φασισμός. Ας ξεκινήσω από αυτά που συμφωνούμε. Συμφωνώ απολύτως ότι το να είναι οι μόνοι που έχουν τις συνέπειες της υποχρεωτικότητας, άντε και κάτι πυροσβέστες από την ΕΜΑΚ που όμως δεν τους απέλυσαν, τους άλλαξαν υπηρεσία αυτούς, το γεγονός ότι οι υγειονομικοί είναι οι μόνοι που υφίστανται τις συνέπειες της υποχρεωτικότητας και είναι εκτός της δουλειάς τους και δεν έχουν να ζήσουν τις οικογένειές τους αυτή τη στιγμή, είναι προκλητικό. Χωρίς περισσότερα λόγια. Είναι άδικο προφανώς για αυτούς. Ότι ο Πλεύρης πήγαινε από την πίσω πόρτα για να μην τους συναντήσει αυτούς που έκαναν απεργία πείνας είναι ακριβές, είναι αλήθεια. Πού αλλού συμφωνούμε? Συμφωνούμε στο ότι η διάθεση του σώματος του καθενός είναι δικαίωμά του. Όπως ακριβώς τα λέτε συμβαίνει και με το θέμα των αμβλώσεων. Δεν είναι ακριβώς ίδια τα παραδείγματα. Μάλλον ούτε εγώ ούτε εσείς έχουμε βρει ακριβώς ένα παράδειγμα που να ταιριάζει. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε για τον μηχανικό που δεν θέλει να βάλει. Είπα προχθές ότι είναι ρε παιδί μου σαν να πας στο συνεργείο και να σου λέει άμα είναι να λερωθώ δεν. Λοιπόν, οι γιατροί όντως έχουν μπει, έχουν βουτήξει, μέσα στον κορονοϊό έχουν βουτήξει. Έχουν λερώσει τα χέρια τους με το γράσο. Οπότε ναι, θα παραδεχτώ ότι μάλλον δεν είναι το πιο ακριβές παράδειγμα, το πιο καλό παράδειγμα. Για πάμε όμως στο που διαφωνούμε. Είναι το δικαίωμά του αυτό ζήτημα μόνο προσωπικό του, είναι μόνο δικό του θέμα του υγειονομικού? Δίνει ένα μήνυμα ο υγειονομικός με το να παραμένει ανεμβολίαστος? Θεωρώ με αυτή τη λογική, έχω πει πολλές φορές και την κουβέντα την έχουμε κάνει πάρα πολύ σε αυτή την χώρα και σε αυτή την εκπομπή, ότι το μήνυμα που παίρνει η κοινωνία είναι κυρίως κοινωνικό το ζήτημα και όχι ζήτημα ιατρικό. Το μήνυμα που παίρνει η κοινωνία από έναν υγειονομικό, από έναν γιατρό, από έναν νοσηλευτή που λέει εγώ δεν θα εμβολιαστώ, είναι ένα λάθος μήνυμα και αποδείχτηκε ότι είναι λάθος μήνυμα, τουλάχιστον με την εξέλιξη των πραγμάτων. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος που βρέθηκα στην κηδεία της 45χρονης γυναίκας που πέθανε στην Κρήτη από το AstraZeneca και είδα τον πόνο των ανθρώπων και είδα την απορία, την απόγνωση και το γιατί. Παρόλα αυτά όμως, σήμερα δύο χρόνια μετά την πανδημία το εμβόλιο προφανώς στην συνολική, στη μεγάλη εικόνα έχει κάνει καλό σε αυτή την υπόθεση. Όπως όταν θα πήγαινα σε ένα γιατρό, πάλι με παράδειγμα θα πάω, δεν ξέρω με τι, ας πιάσω γιατρό. Αν πήγαινα το παιδί μου σε έναν παιδίατρο που μου έλεγε, έλα μωρέ, άστο, μην του κάνεις καθόλου τα εμβόλια, έχουν μέσα τσιπάκια, έχουν μέσα, ξέρω εγώ, πολλοί κόσμος είναι που δεν κάνει τα εμβόλια στα παιδιά του, Και προσέξτε, εκεί να δείτε αντικοινωνική συμπεριφορά. Δεν κάνει το εμβόλιο, ας πούμε, για την ευλογιά, γιατί δεν ξέρω γιατί άλλο, αλλά βασίζεται στο ότι όταν θα βρεθεί στο σχολείο μαζί με το δικό μου το παιδί και με τα άλλα τα παιδιά, έχει την καβάντζα του ότι μωρέ, οι περισσότεροι που είναι κορόιδα το κάνουν, άρα υπάρχει ανοσία. Οπότε να, εγώ δεν θα το κάνω στο δικό μου το παιδί, μου το είπε και ο γιατρός, ή αποφάσισα μόνος μου, ρε παιδί. Λοιπόν, ένα γιατρό που θα μου έλεγε μην κάνεις τα εμβόλια στα παιδιά σου, θα του έλεγα ευχαριστώ, θα σας ειδοποιήσουμε, αντίο σας. Άλλο, πάλι γιατρός. Πηγαίνεις στο γιατρό, καρδιολόγος, σου λέει ρε παιδί, πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Και μέχρι να σου εξηγήσει γιατί πρέπει να κόψεις το κάπνισμα και πόσο χάλια είσαι και ότι τα πράγματα δεν πάνε άλλο, έχει ανάψει ένα, έχει 2-3 τσιγάρα, ξέρω εγώ, ή έχει τελειώσει ένα πακέτο. Δεν μπορείς να τον. Δικαίωμά του. Δικαίωμά του. Ναι, να είναι καπνιστής. Θα του πεις εσύ τώρα με το ζόρι, κόψτε το. Όχι. Αλλά ότι σου δίνει ένα μήνυμα το οποίο είναι λάθος μήνυμα, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Δεν το χωράει εμένα το μυαλό μου αυτό. Δικαιολογείται να είναι ακόμα αυτοί οι άνθρωποι εκτός δουλειάς και να μην τους έχει δοθεί ευκαιρία έστω να αναπληρώσουν ένα κομμάτι του μισθού τους. Τους είπε βέβαια ο πλεύρης, άμα θέλετε ελάτε να εμβολιαστείτε να γυρίσετε πίσω. Αν δεν εμβολιαστούν δεν γυρίζουν πίσω. Εμένα με συγκλονίζει το γεγονός και ότι στις θέσεις που λείπουν, γιατί εγώ ακόμα και αν αφήσω στην άκρη το ζήτημα των ανθρώπων των συγκεκριμένων, εγώ θέλω να πάω στο νοσοκομείο και να έχει γιατρούς, νοσηλευτές, τραπεζοκόμους, ό,τι κάνει, μάγειρες, ό,τι έχει ένα νοσοκομείο. Λοιπόν, αν από τους 7.500 που έχεις διώξει έχεις πάρει λιγότερους από τους μισούς για να αντικαταστήσεις τις θέσεις και κάνεις εσωτερικές μετακινήσεις από κλινική σε κλινική για να βγουν οι βάρδιες, πάνω από ότι έχουμε και άλλο θέμα, άσχετο τώρα με την υποχρεωτικότητα, πάει να πει ότι δεν έχεις την δυνατότητα, δεν έχεις τα κότσια να το υποστηρίξεις αυτό. Αλλάζει αυτό τη θέση μου για το ότι οι γιατροί θα έπρεπε να εμβολιάζουν? Όχι. Όχι, δεν την αλλάζει. Τι να κάνω τώρα? Να διαφωνήσουμε. Δεν πειράζει να διαφωνούμε. Επίσης δεν μπορώ να μην δω ότι σε άλλες ομάδες δεν σου βάσταξε να πας να κάνεις υποχρεωτικότητα. Στους αστυνομικούς για παράδειγμα. Οι οποίοι σου θυμίζω ότι δέρνουν κόσμο. Δέρνανε με τις μάσκες μια περίοδο. Το ξύλο το τρώγαμε με τις μάσκες. Αν θυμάστε τότε σε κάτι συγκεντρώσεις 17 Νοέμβρη και λοιπά, στη Νέα Σμύρνη και λοιπά, με τις μάσκες το τρώγαμε το ξύλο. Και μετά σε μαζεύανε στα κρατητήρια και μέσα στο κρατητήριο τα λέγανε οι ίδιοι αστυνομικοί στις επιστολές τους ότι ο κορονοϊός βράζει το κρατητήριο από κορονοϊό. Άντε να φοράνε εκεί μια μάσκα κουτσά στραβά. Μετά λέει έχουμε πολλά κρούσματα και στους συναδέλφους στην υπηρεσία κλπ. Οι ίδιοι τα λέγανε. Λοιπόν, αλλά στους αστυνομικούς δεν σου πήγε να πεις να βάλω υποχρεωτικότητα, γιατί είναι πελατάκια. Γιατί είσαι δεξιά κυβέρνηση που στους αστυνομικούς περιμένεις ψήφους πάρα πολλές. Λοιπόν, ναι, προφανώς και αυτό είναι αδικία για τους υγειονομικούς. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι αδικία για τους υγειονομικούς, αλλά πρόσεξε, όχι επειδή δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο. Επειδή δεν σου βαστάει να κάνεις υποχρεωτικό το εμβόλιο και για άλλες κοινωνικές, για άλλες επαγγελματικές αν θέλεις ομάδες, που εκεί έχεις να χάσεις πολλά περισσότερα και άρα έχεις μια στάση με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρακάτω. Ο φίλος ο Αντώνης από την αρχαία Ολυμπία, συχνός πλέον στα μηνύματα, σχεδόν καθημερινός. Γεια σου Αντώνη, για την καλή μέρα μου και στην αρχαία Ολυμπία, την υπέροχη. Όσο η χώρα μας και η Τουρκία δεν λύνουν τις διαφορές τους μόνοι, με ειρηνικό τρόπο, χωρίς να περιμένουν θαύματα από τρίτους, θα είναι καταδικασμένοι στον ατέρμονα και κοστοβόρο εξοπλισμό, δικαιώνοντας τον τίτλο «Τα κοροϊδάκια της Αμερικανίδος», για να μην πω οι κοροϊδάρες, και μάλιστα με περικεφαλαία. Γεια σου φίλε James, το πήρα το μήνυμά σου, βάστα γερά. Ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα μου γράφει για το θέμα πάλι του Τουρκετζίαν, το ξέχασα αυτό στα προηγούμενα, δεν είναι όμως σε πλαίσιο διαφωνίας. Στις Βρυξέλλες φέρνει το ΚΚΕ την υπόθεση με την έγκριση από το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ονομασίας Τουρκετζίαν ως εμπορικού σήματος μέχρι το 2031. Ο Ευρωβουλευτής Κώστας Παπαδάκης, προφανώς μου κάνει copy-paste την είδηση ο Μπερσέκερ, κατέθεσε την Τετάρτη κατεπίγουσα ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τη ζητά να τοποθετηθεί επί του θέματος, καθώς σύμφωνα με το ΚΚΕ, η αποδοχή της ονομασίας Τουρκικό Αιγαίο από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αφορά τη δίθεν τουριστική προβολή της Τουρκίας, αλλά την προβολή των απαράδεκτων τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο, την προκλητική αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από την αστική τάξη της Τουρκίας. Όλα καλά, μου γράφει ο Μπερσέκερ εκεί στην πατριωτική πολυκατοικία. Τώρα ξέρεις αγαπητέ Μπερσέκερ, θα πούνε βρε παιδί μου, ο Άδωνης ζητάει συγγνώμη, στα λέει η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει εγώ θα γύριζα ο Τσίπρας με τα πόδια αν είχα πάθει τέτοια νύλα. Το ΚΚΕ βάζει το θέμα, εκεί εσύ επιμένεις εκεί ότι δεν είναι σημαντικό, δεν βλέπεις όλοι ότι λένε ότι είναι σημαντικό. Καλά, καμιά φορά έτσι από πείσμα, ναι ακριβώς επειδή λένε όλοι. Τέλος πάντων, πρέπει να αλλάξω την άποψή μου αν δεν διαφωνώ, να το συζητήσω. Δεν έχω πιστεί ότι από αυτό ξεκινά μια αυτή, και το γεγονός ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο και το γεγονός ότι οι πατριωτικές ψήφοι πηγαίνουν έρχονται, και δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση αγαπητέ Μπερσέκερ το ότι το ΚΚΕ το βάζει με αυτή τη διάσταση. Δεν θα έβαζα σε καμία περίπτωση βεβαίως το ΚΚΕ στα εθνικιστικά κόμματα, αλλά ότι υπάρχει και δεξιός και αριστερός εθνικισμός είναι αλήθεια. Δες τι έγινε με τη Μακεδονία, δες ποιοι ήταν κάτω στα συλλαλητήρια, δες ότι ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δες ότι ήταν η Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, δες ότι ήταν κόσμος από την αριστερά που βρέθηκε δίπλα-δίπλα με τους Χρυσαυγίτες. Τι να λέμε, ψέματα να λέμε, αφού έτσι έγινε σε ό,τι αφορά το δημοψήφισμα, το συλλαλητήριο για την Μακεδονία. απόϊχο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Biden χθες επανέλαβε ότι θα εισηγηθεί θετικά για να πάρει η Τουρκία τα F-16. Εμείς τώρα βάζουμε λιτούς και δεμένους, για να καταλάβετε που είμαστε, βάζουμε λιτούς και δεμένους να αποτρέψουν ό,τι επαφή και γνωριμία και κουμπάρο και συμπέθερο έχουμε στο Αμερικανικό Κογκρέσο, να μην περάσει η πρόταση του Biden, γιατί είναι απαράδεκτο να εξοπλίσουμε την Τουρκία. Αυτό μάλιστα, αυτό ναι, είναι ένα ζήτημα προφανώς σοβαρό. Αλλά και εκεί ακόμα, χθες έκανα ολόκληρη εκπομπή με αυτό, και εκεί ακόμα χρησιμοποιείται, μοιάζει ρε παιδί μου σαν να είναι όλα τα πράγματα συμφωνημένα, για να ξυλωθείς πάλι να πάρεις όπλα και εσύ και ο απέναντι. Και μία παίρνεις εσύ, μία παίρνει ο απέναντι. Μετά παίρνεις εσύ για να απαντήσεις στους εξοπλισμούς του απέναντι, παίρνει ο απέναντι για να απαντήσεις στους εξοπλισμούς του δικού σου. Και δεν έχει τέλος αυτό. Δεν έχει τέλος. Αυτό το πηγάδι είναι άπατο κάτω. Δεν έχει. Ναι, δεν έχει πάτο, όπως το πιθάρι των Δαναΐδων. Το χρησιμοποιεί ο φίλος ο Γιώργος, που και χθες μου έστειλε μια είδηση και σήμερα μου στέλνει για άλλο θέμα, όχι για την ιστορία των εξοπλισμών, την είδηση για την μαρτυρία Φαντάρου από τον Εύρο για φόνους και απίστευτη βία του στρατού και της αστυνομίας και των ομάδων των φασιστικών που δρούν στον Εύρο εναντίον προσφύγων. Το πιθάρι μου λέει των Δαναΐδων δεν έχει πάτο. Η ομοιότητα δεν είναι συμπτωματική. Σας είπα για την έρευνα των 5 μεγάλων μέσων ενημέρωσης, Guardian, Le Monde, Spiegel, για τα pushbacks και για το ότι βάζουν η αστυνομία, ότι βάζει τους ίδιους τους μετανάστες, τους οποίους τους ανταμείβει με μια άδεια παραμονής 30 ημερών και τους βάζει να σπρώχνουν αυτοί τους συμπατριώτες τους πιθανώς ή άλλους εν πάση περιπτώσει μετανάστες και πρόσφυγες, για να κάνουν αυτοί τα pushbacks αντί να τα κάνει η αστυνομία. Ναι, δεν έχει καθόλου πάτο αυτό το πιθάρι, φίλε Γιώργο, έχεις δίκιο. Αυτές τις εκλογές που έρχονται εκεί κατά το Σεπτέμβριο, τα έχουμε πει έτσι, κρατάτε ημερομηνίες 11, 18, 25 Σεπτεμβρίου, όχι Οκτώβριο από ό,τι φαίνεται, νωρίς, όχι μάλλον 11 ή 18, 25 αν θέλετε έτσι μια προσωπική εκτίμηση. Αυτές τις εκλογές θα τις κάνουμε χωρίς τον Ηλία Νικολακόπουλο, ένας άνθρωπος ο οποίος, ξέρετε, με τους δημοσκόπους έχουμε πολύ χοντρά ζητήματα. Ρε παιδί μου, ένας δημοσκόπος υπήρχε, να, βέβαια ο Νικολακόπουλος ήταν πολλά περισσότερα από εκλογολόγος, αναλυτής. Ένας άνθρωπος σε αυτό το συνάφι υπήρχε, που μπορούσες να εμπιστευθείς, που μπορούσες να ξέρεις ότι ρε παιδί μου αυτό που λέει, το λέει με βάση την επιστήμη του, με βάση τις μετρήσεις, με βάση αυτά που έχει βρει από τις έρευνες και όχι με βάση αυτά που του είπανε να πει. Έναν τέτοιο είχαμε, αυτόν διάλεξε να πάρει. Καλό ταξίδι του και εκεί σε πολλά ζητήματα θα λείψει ο Νικολακόπουλος, όχι μόνο στο θέμα των δημοσκοπήσεων, στο θέμα του να έχεις με ψυχραιμία, αμερόληπτα, χωρίς να σε επηρεάζει και η προσωπική σου, δεν έκρυψε ποτέ ο Νικολακόπουλος ότι είναι στην αριστερά, αλλά έλεγε ότι είναι και στο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως. Ήταν ο αρμόδιος για την διεξαγωγή των εκλογών, σας θυμίζω, τώρα για την ανάδειξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ως μοναδικού υποψηφίου βεβαίως, και την διαδικασία της εκλογής των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που ζήσαμε τέλος πάντων το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, δεν έκρυψε ποτέ ότι ήταν εκεί, αλλά μπορούσε πολύ άνετα να βγει και να λέει στην τελευταία του, για παράδειγμα, συνέντευξη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πείσει ότι θα ήταν καλύτερα με αυτόν τα πράγματα για την χώρα. Παρόλο που ήταν στο χώρο αυτό. Γι' αυτό ακριβώς θα λείψει. Γιατί μπορεί να μην σε επηρεάζει το που είσαι, το που ανήκεις πολιτικά, στο να βάλεις παροπίδες και να μην βλέπεις τίποτα άλλο δεξιά και αριστερά. Και πάλι καλό το ταξίδι. Σε εσάς καλό Σαββατοκύριακο. Να ξεκουραστείτε, να ξεκουραστούμε όλοι το Σαββατοκύριακο και καλά να είμαστε εδώ, να τα πούμε από Δευτέρα. Και καλό μήνα και πάλι. Γεια χαρά. My baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile. My curiosity running wild. Cruising and playing the radio. With no particular place to go. Riding along in my automobile. I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere. She leaned and whispered in my ear, cuddling more and driving slow, with no particular place to go. Place to go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was gold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my collar blues. Still trying to get her belt to loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio with no particular place to go.